एक नज़र में देख लेते हैं पूरे रुकू को, जो ये वाला रुकू था नंबर 15। पहला पॉइंट हमने देखा मेहर के नाते से, इसके अंदर चार पॉइंट हैं। मेहर के नाते से चार सूरतें होती हैं। पहली क्या है कि ना मेहर बांधा गया और ना रुख्सती हुई। इस सूरत में तलाक अगर होती है तो मुता यानी मेहरे मुता देना होगा, कुछ भी दे दें अपनी खुशी से। दूसरी सूरत क्या है कि जब मेहर मुकर्रर हुआ, रुख्सती नहीं हुई, तो आधा मेहर देंगे। तीसरी सूरत क्या है कि मेहर मुकर्रर हुआ और रुख्सती भी हुई, पूरा मेहर दिया जाएगा। और चौथी सूरत क्या है कि मेहर मुकर्रर नहीं हुआ और रुख्सती हो गई, तो मेहरे मिसल दिया जाएगा। दूसरी बात हुई इसमें इद्दत की, मुद्दत। तो बेवा औरत की इद्दत 1 साल थी, ये पहला हुक्म था, अब बदल गया। तीसरा मेन पॉइंट था रुकू का, नमाज़ों की हिफाजत करो। कैसे? अल्लाह के आगे फरमा बरदार गुलामों की तरह खड़े हो जाओ। फिर आज के सबक से हमने 9 पसंदीदा रवैये सीखे। एहसान करना, नरमी से काम लेना, तकवा, आपस के मामलात में फयाजी को ना भूलना, यानी अपने एक दूसरे के साथ जनरस रहो। पांचवा पॉइंट देखा हमने नमाजों की निगहदाश्त करने का। फिर अल्लाह ताला की तरफ दिली झुकाव के साथ फरमा बरदारी करो। अल्लाह ताला का जिक्र करना, वसीयत करना और अक्ल से काम लेना। मकसद ज़िंदगी जो इस सबक से हमने लिया वो क्या है? लोगों को माफ़ कर दो, अल्लाह के आगे भी झुक जाओ और बंदों के आगे भी नरम रहो। अल्लाह ताला का कुर्ब कैसे हासिल करना है, ये बात सोच के कि अल्लाह ताला मेरे आमाल को देख रहा है। अल्लाह ताला सब पर गालिब है, इक्तदार रखने वाला, हकीम और दाना है। ये जो पॉइंट्स होते हैं ना, ये आयतों के आखिर में जो अल्लाह ताला की सिफात आती है वहाँ से लिए जाते हैं। तो आप ख़ुद भी तदब्बुर करें तो आपको ये चीज़ें इसमें से मिल सकती हैं। अपना जायज़ा लेना है, क्या मैंने नमाज़ों की हिफाजत शुरू कर दी है? क्या मैं अल्लाह ताला के सामने ऐसे खड़ी होती हूँ जैसे फरमा बरदार गुलाम खड़े होते हैं? क्या मैं अल्लाह ताला का जिक्र उसी तरीके से करती हूँ जैसे उसने सिखाया? क्या मैं दूसरों से एहसान का मामला करती हूँ? क्या मैं दूसरों से नरमी करती हूँ? क्या मैं अल्लाह से डरने का हक अदा करती हूँ? क्या मैं अल्लाह ताला की दिल के झुकाव के साथ फरमा बरदारी करती हूँ? क्या मैंने मेहर के अहकामात सीख लिए हैं? क्या इद्दत के बारे में सारे नुकात मेरे सामने वाज़े हो गए? क्या मैं अक़ल से काम लेती हूँ? और फिर दुआ भी मांगनी है कि अल्लाह मुझे हर बात को उसी तरह समझने की तौफीक दे जैसे तूने अपने कुरान पाक में पेश की है। तिलावत सुनते हैं एक बार इन आयतों की। لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين